Czasem jestem old, czasem nie o zawsze true. Tego nauczyły mnie ulice, czytaj wstecz AWW. Oddałem im dzieciństwo, młodość rytmom miasta. Jak wodi dając życie pod zastaw. Zamieniam słowo w ciało, potem na wosk. To słyszę gruby beat, czuję się bosko. O, udowadniam od skandala do chwili obecnej. Nie urodziłem się, by umrzeć, lecz żyć wiecznie. Moi sojusznicy, wyobraźnia i alfabet. Nie muszę pluć jadem, by zmienić mocne słabe. Skruszę mury, wcześniej garść konopi. Za sprawy, za które nie warto kruszyć kopii. Przez życie jak Eldo, w ręku mam boomboxa. Jak wienio kosi, z szacunkiem dla podstaw. DJ zrobi katy, bones sample przytnie. Żebyś poczuł moje serce, w jakim bije rytmie. Niektórzy mega zdziwieni faktem. Nie noszę markera, gdy podchodzą z kompaktem. Taka legenda, wychowałem się raptem. Jestem nią, gdy płacę za bit czy okładkę. Znam drogi na skróty do sławy. Lecz im trudniej jest się wybić, tym łatwiej z niej zawiść. Bez parcia na złoto, jestem zuchwały. Na co dzień się migam, w tym najlepszy, nigdy doskonały. Oddaję hołd legendom mikrofonu. Moja droga jest usłana różami z betonu. Mam majka, szczere intencje, nic więcej. MC daje serce, chcę w zamian w górze ręce. Gdy większość jak politycy mam ją słowem. Krótkie kadencje, oświadczenia majątkowe. Person, stary wygas, z zajawką debiutanta. Grasz w rytmie serca, dla nas jedna bramka. To win. Polski rap ma momenty, większość gra tak samo. Słomiany zapał i w głowie też tylko siano. Rywalizacja z nimi, ciekawe czemu. Skoro szarpią się o to, co miałem dekadę temu. Miałem, wspólne plany leżą gdzieś obok. Gram z czystym sercem, bo pozostałem sobą. Poszedłem za bar, za studio płacę z tipów. Wciąż wierzę w hip-hop bez przymiotników. O, chwilę, jeszcze nie skończyłem. Hejt mnie śmieszy, z innych źródeł czerpię siłę. Oni jak mały Cezar przy klawiaturze. Myślą, że życie zależy od kciuka w górze. Ja raczej mały Neron, miasto płonie. Zacząłem to sam i sam rzucę hasło koniec. Szanuję słowa, twój czas, swój papier. Jestem raperem, myślę, mówię jak raper.